NPO Radio 1. 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Portugal heeft bij de parlementsverkiezingen van vandaag een ruk naar rechts gemaakt, blijkt uit een exit poll. De regerende socialistische partij van premier Costa raakt zijn meerderheid in het parlement kwijt. Het centrumrechtse blok lijkt iets groter te zijn geworden, maar ook dat krijgt waarschijnlijk geen meerderheid. Als derde eindigt de radicaal-rechtse partij Chega, die groeit van 7 naar mogelijk 17%. De leider van het centrumrechtse blok heeft samenwerking met Chega tot nu toe uitgesloten. In Amsterdam zijn vandaag 13 demonstranten opgepakt bij het protest tegen de komst van de Israëlische president Herzog. Die was bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum, net als koning Willem-Alexander. Op het Waterloopplein waren zo'n 2000 demonstranten aanwezig. De 13 aanhoudingen werden onder meer verricht voor het verstoren van de openbare orde en vernieling. Bij noodweer in Zuid-Frankrijk zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. 4 mensen worden vermist. De zoektocht naar hen is gestaakt toen het donker werd. De slachtoffers zaten allemaal in auto's die werden meegesleurd door het water van overstromingen. Onder de 3 doden is een Belg. Het noodweer teistert onder meer de Franse departementen Gard en Ardèche en is het gevolg van de depressie Monica, die dit weekend ook in Spanje tot overlast leidde. Feyenoord heeft vanavond met 3-0 gewonnen van Heracles. Daarmee hebben de nummers 1 tot en met 4 in de Eredivisie dit weekend allemaal gewonnen. De nummer 5, Ajax, liet wel punten liggen door thuis 2-2 gelijk te spelen tegen Fortuna Sittard. NEC steeg dankzij een 2-0 overwinning op Heerenveen naar de 6e plaats en heeft daarmee Go Ahead Eagles ingehaald. Het weer. Vanavond en vannacht kan op veel plekken wat regen vallen, maar het noorden houdt het droog. Minima rond 6 graden. Morgen grijs en regenachtig, vooral in het midden en zuiden. Het wordt 7 tot 10 graden. Dinsdag trekt de regen weg en vanaf woensdag keert geleidelijk het lenteweer terug met oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel 350 euro. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optica. Let's go. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. Langs de lijn. Suze van Kleef. Goedenavond, welkom bij het laatste uurtje sport op deze zondagavond. Een clean sweep voor Oranje vanmiddag in Insel bij het WK Allround op de schaats. Veroverden de Nederlandse vrouwen goud, zilver en brons. Met de hoofdrol voor Joy Beunen, die dit toernooi begon met de 10e plaats op de 500 meter. Daarna een baanrecord op de 3000 meter. Nog een baanrecord vandaag op de 1500 meter. Wat heeft zij een prachtig toernooi. En bij de mannen ging het dit weekend om één uniek talent. Jordan Stolz is de naam en hij heeft geheerst op dit toernooi. Via twee baanrecords op de kortste afstanden, de 500 en de 1500 meter, rijdt hij met twee dikke persoonlijke records naar de wereldtitel Allround. Op die bijzondere prestatie van de pas 19-jarige Amerikaan en de verrichtingen van de Nederlanders blikken we zo terug met analist Erben Wennemars. En Feyenoord mocht zojuist het Eredivisie-weekend afsluiten tegen Heracles. En het werd een zorgeloze avond voor de Rotterdammers. Ja, Feyenoord begon voortvarend aan de wedstrijd, maar het duurde tot een half uur voordat de Rotterdammers op voorsprong kwamen. Minté maakte een openingstreffer na een heel fijn overstapje van Geertruida. Al was de paas daaraan voorafgaand van Ivan Nušec wel net zo fijn met buitenkantvoet. Wat dat betreft was het genieten van de linkerspits bij Feyenoord. Niet veel later de 2-0 van Giménez. En toen was het pleit voor Heracles wel zo'n beetje beslecht. De 3-0 viel na rust toen er een vrije trap mocht worden genomen door Paysau. En hij de bal langs de muur krulde. En zo de 3-0 eindstand op het bord zette. Twente wordt door Feyenoord weer op 6 punten gezet. En Heracles, ja, dat moet echt gaan uitkijken dat ze niet in de na-competitie terechtkomen. 2 puntjes nog maar boven Excelsior en RKC. Dat en ook nog wielersucces met een oranje tintje en zeilen. Dit alles het komende uur in Langs de Lijn. We zijn bij je tot 11 uur. De mondiale schaatstop bond dit weekend voor de laatste keer dit seizoen de ijzers onder voor de WK Sprint en Allround in Insel. Ja, iedereen wil dat gevecht zien tussen Roest, Stolz. Hij tikt de 61 net niet aan. Maar gaat hier natuurlijk wel de 500 meter winnen. Want daar staat 4-3 Barenkoor. Barenkoor. Oh. Snelste 500 meter ooit. Beunen, eerste meters. 11-3. Een lage 39er. 39-17. Daar gaat de 19-jarige tiener uit Milwaukee door de laatste buitenbocht heen. En het wordt 1:41.77. Wat een verbetering van het baanrecord. En dan noteer ik 1:52.65. En dan rijdt ze met een geweldige slotronde een baanrecord. Ja, wat is er dan met haar gebeurd, hè, in deze winter? Want zij was de vrouw van die vierde plaatsen. Zij was die vrouw van het vaak net niet. En nu is ze een winnares geworden. Yes, 57-13, ja, dat gaat ze redden. De wereldkampioene Allround, hey Joy Beunen. 3 afstanden gewonnen, 2 baanrecords. Wereldtitel in een Nederlands recordpunten. Joy Beunen. De wereldtitel Allround gaat naar Jordan Stolz. Roest het zilver en het brons is voor Holger Engebraten. Next one? I have to think about it over the summer. Een compleet oranje podium dus bij de vrouwen op de WK Allround met Joy Beunen op het hoogste treetje. Bij de mannen pakte Patrick Roest namens Oranje het zilver. We blikken terug op het toernooi met Erben Wennemars vanuit Insel. Erben, goedenavond. Goedenavond. Nou, wij gaan het nooit meer over die vierde plaatsen hebben, hè, met Joy Beunen. Nee, dat is niet meer nodig. Nee. Ze is vanaf nu een echte kampioen. Dat deed ze natuurlijk al in Calgary. Dat ze toen ze voor het eerst de 5 kilometer won op het WK afstanden. Maar nu heeft ze echt dan op een schitterende manier dat WK Allround naar zichzelf toegetrokken. Ja, mooi. Waar zat voor haar de ommekeer? Ja, ik denk dat de ommekeer aan het begin van het seizoen zat eigenlijk. Toen dat ze de verkeerde transponders omgedaan had, heeft ze heel veel kritiek over haar heen gekregen. Niet alleen vanwege die transponders, maar ook omdat ze vorig jaar aan het einde van het jaar zelf een fout maakte met de ploegachtervolging. Had ze haar enkels niet goed bedekt. En toen op een gegeven moment viel er iets van haar af. En ze ging in de hele reis richting Amerika. Tijdens de World Cup begon ze in één keer wereldbekerwedstrijden te winnen. En toen ging ze naar dat WK afstanden toe. En daar is natuurlijk wel de grote winst gekomen op de 5 kilometer. Daar werd ze wereldkampioen. Toch wel een beetje verrassend. Niet Irene Schouten, maar Joy Beunen won daar. En vanaf dan... Ja, viel gewoon eigenlijk alles van haar af. En alles wat ze nu aanraakt verandert in goud. Ja, sluit het op een schitterende manier af. Ze rijdt natuurlijk niet in dezelfde ploeg als haar vriend Kjeld Nuis. Maar ze heeft wel veel aan hem. Dat zei ze na haar 1500 meter vandaag tegen Bert Maalderink. Is dit kopieergedrag? Van Kjeld bedoel je? Ja, dat je weet hoe het moet. Dat je dat thuis elke dag hoort. Ja, ik krijg het elke dag te horen inderdaad. Maar ook, ik krijg het ook elke dag te zien. Dus ja, maar ook de inzichten die hij heeft in wedstrijden, daar kan ik wel wat mee, ja. Ja, zie je dat ook aan haar, Erwin? Nou, ze is wel heel erg volwassen. En Kjeld weet natuurlijk ook echt precies hoe die wedstrijden moeten winnen. Heeft ook lang geduurd. Als daar wat overeenkomsten mag zien, zij was heel goed bij de junioren. Daarna heeft het toch wel een hele lange periode echt moeilijk gehad. Hè? En het ging eigenlijk, alle aandacht ging uit naar Jutta Leerdam. En moest ze eigenlijk wachten. Hè? Irene Wüst zat nog voor haar. Irene Schouten zat nog voor haar. Maar nu is het podium gewoon helemaal voor Joy Beunen. Ja, nou laten we zeggen, niet helemaal natuurlijk. Want de podiumplekken naast Beunen die werden bezet door twee andere Nederlandse vrouwen. Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma de Jong. Denk jij dat zij tevreden zijn met hun toernooi? Nou, ik denk dat ze, als ze een nachtje geslapen hebben, dat ze dan wel tevreden zijn. Maar ze zijn allebei wel... Ze kwamen gewoon allebei om te winnen. Marijke heeft tot de laatste meter het echt geprobeerd. Het was ook tot de laatste afstand ook nog super spannend. Want de voorsprong wat die Joy Beunen had, was maar 3 seconden op de 5 kilometer. En dat is gewoon weinig. Hoeft maar iets te gebeuren. En dan heb je dat gat al overbrugd. Dus Marijke heeft het echt geprobeerd. Antoinette, die Rijpma de Jong, was op voorhand de grote favoriet voor het WK. Want ze reed natuurlijk 2 weken geleden in een prachtig puntenrecord. Werd ze Nederlands kampioen. Die ging hierheen met heel veel zelfvertrouwen. Maar die liet eigenlijk op alle afstanden net een klein beetje liggen. Het was een degelijk toernooi. Maar eigenlijk was de 500 meter super, maar niet goed, maar niet super. En dat geldde ook voor de 3 kilometer, daar liefst iets liggen. Ze kon niet dominant zijn op die 1500 meter. Ze reed bijna een PR op de 5 kilometer. Maar dan is al met al gewoon, ja, kwam ze gewoon tekort. En dan was de 3e plek voor haar het hoogst haalbare. En dan is ze daar ook wel blij mee, want ze staat tenminste wel op het podium. Ja, 1, 2, 3 dus bij de vrouwen. Bij de mannen dan, vooraf, tijdens en na het toernooi, ging het eigenlijk alleen maar over die Amerikanen, Jordan Stoltz, en de strijd tussen hem en Patrick Roest. Maar die strijd die leek na de 500 meter eigenlijk al gestreden. Roest rijdt goede laatste meters. Daar staat 36.06. Het gat is minder dan 2 punten. Ja, kijk maar. Ja, zeg maar, rond het maar af, hè. 36.06. En toen had Stoltz net 34.04 op de klok gezet. Toen was het eigenlijk al klaar, hè? Ja, 34.10 volgens mij. Maar hij reed gewoon fantastisch. Hij reed een baanrecord op de 500 meter. Het WK Sprint was op donderdag en vrijdag gereden. Hij reed sneller dan de snelste tijd op het WK Sprint. Hij is natuurlijk ook de wereldkampioen op de 500 meter. Ja, daarmee leg je de lat wel heel hoog. Meteen 2 seconden. Dat betekent dat hij 20 seconden mocht verliezen op de 5 kilometer. Daar verloor hij maar een seconde of 8, 9. Ja, dan ga je met zo'n gigantische voorsprong de tweede dag in. En dat was eigenlijk al een beetje verkeken. De eerste dag ging het ook te veel, vond ik eigenlijk over Jordan Stoltz. Iedereen had hem over Jordan Stoltz, Jordan Stoltz, Jordan Stoltz. Terwijl eigenlijk Patrick Roest, ja, die werd daarmee een beetje mee overbluft de eerste dag. Liet zich ook een beetje makkelijk als slachtoffer gebruiken voor de show van Jordan Stoltz. Maar hij herpakte zich vandaag wel, vond ik. Vond wel dat hij vandaag een hele goede 1500 meter reed. Hield hij het gat beperkt. En op de 10 heeft hij echt wel geprobeerd om hem aan te vallen. Maar het gat was gewoon te groot. En Jordan Stoltz is eigenlijk gewoon... van een andere adem. Die is gewoon niet van deze wereld. Die doet dingen. Dat kan gewoon niet. Maar hij doet het wel. Is Jordan Stoltz het grootste schaatstalent dat jij ooit gezien hebt? Ja, zeker. En dat baseer ik gewoon op dat hij is nu wereldkampioen 500, 1000 en 1500 meter geworden. Vorig jaar werd hij dat voor de eerste keer. Dat had nog nooit iemand eerder gedaan. Dat heeft hij dit jaar gewoon weer gedaan. 500 meter, 1000 meter en 1500 meter gewonnen. Hij rijdt 500 meters als een echte sprinter. Hij opent 9-4 op de eerste 100 meter. Dat zijn bizarre openingen. En daarnaast kan hij ook nog als een echte allrounder lange afstanden rijden. Want als je kijkt ook hoe hij gisteren de 5 kilometer reed of vandaag de 10 kilometer. Dat was geen leidensweg. Dat was een goed ingecalculeerde race. Hij wist precies waar hij mee bezig was. Hij hield zijn rondetijden vlak tot aan het eind. En als je dan ook die eindtijden ziet, 6:14, dat is gewoon echt een goede tijd. Maar ook de 13:04 op de 10 kilometer. Ja, dan ben je gewoon een wereldtopper op de 10 kilometer. En als je dat dan combineert met de snelste opening zo'n beetje op de 500 meter, ja, dan moet je denken aan namen als Eric Heiden. Hè. Dat was natuurlijk in 1980 een fenomeen. En iedereen vergelijkt hem nu ook echt met Eric Heiden. En wordt hij nog beter, denk je? Nou, hij kan. Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Ik denk dat hij moet nog 2 jaar, want het is natuurlijk een Amerikaan. En voor een Amerikaan telt eigenlijk maar 1 ding. En dat zijn gewoon de Olympische Spelen. Hij is nu 2 jaar lang de absolute favoriet. De Olympische Spelen zijn dit jaar, de zomerspelen zijn in Parijs. Iedereen is nog bezig met die Olympische Zomerspelen in Amerika van Parijs. Als die zometeen voorbij zijn, dan gaat de pers en de commercie, die gaat dan denken aan Milaan en gaan denken, hey, welke sporten kunnen we dan pakken? En dus dan gaat in Amerika gaat ook de aandacht zometeen naar Jordan Stolz, want ja, hij heeft de prestaties al. Hij wordt vergeleken met Eric Heiden. Hij kan de 500 meter, de 1000 meter en de 500 meter winnen. Hij heeft nog nooit een Maastart gereden, maar als hij die gaat rijden, ja, dan is hij daar ook meteen een torenhoog favoriet. De ploegenachtervolging heeft hij ook nog nooit gereden. Maar de Amerikaanse ploeg die nu rijdt, heeft al het wereldrecord op de ploegenachtervolging. Nou, daar kan hij zo inschuiven. En als hij dan die 2 afstanden ook wint, dan pakt hij gewoon 5 gouden medailles. En nou, dan is hij de man, de favoriet voor de Olympische Spelen van Milaan. Alleen, het duurt nog 2 jaar. Ja, je moet dat wel nog eventjes gaan doen. Dat gaat een hele lange weg worden. Ja. Hij koos er nu voor het WK Allround te rijden, niet het sprinttoernooi. Ja. Denk je dat hij het had kunnen doen, beide toernooien rijden en ook nog winnen? Ja. Ik denk dat ik vroeg het hem na de wedstrijd, want hij kwam na de wedstrijd naar me toe. Ik had ook nog een column erover geschreven dat ik gezegd had van ja, dat ik eigenlijk vond dat hij ook een sprint moest rijden. Hij vroeg aan mij van ja, vind je nog steeds dat ik de sprint had moeten rijden? Ja, ik denk het wel, maar ik vroeg ze meteen aan hem, denk je dat je het had kunnen doen? En toen zei hij wel van ja, ik denk wel dat ik wel wereldkampioen sprint had kunnen worden. Maar dan was ik wel iets vermoeider aan het allrounden begonnen. En dan had ik misschien Patrick Roest nog de hoop gegeven. Of de kans gegeven. En dan wordt het toch wel een hele zware strijd. Maar nou, ik denk wel dat hij het wel. Misschien is dat de uitdaging voor hem dan de komende tijd. Nog even terug naar de Nederlandse mannen. Er reden behalve Roest nog 2 Nederlanders mee, maar die waren op de afsluitende 10 kilometer in geen velden of wegen meer te bekennen. Nee. Zijn de Nederlandse allrounders een uitstervend ras? Moeten we dat concluderen? Nou, dat denk ik niet. Maar op dit moment is het wel heel, heel erg matig gesteld met de Nederlandse allrounders. We hebben ook op de 10 kilometer, wat toch echt wel een beetje een Nederlandse afstand is. Ja, daar hebben we Patrick Roest. En Patrick Roest is wel kwetsbaar op die 10 kilometer. Maar daar hebben we eigenlijk niks achter zitten. Nee. Als je kijkt naar de Nooren, die hebben de een naar de andere 10 kilometer rijden. Giotto, de Italiaan, die is echt ontketend. We hebben gelukkig afscheid genomen van Niels van der Poel. Maar wij hebben niet een supertalent op die lange afstanden buiten Patrick Roestom. Dus we zijn daar gewoon heel erg kwetsbaar. En dat is niet. Ja, daar moet Nederland wel aan gaan werken. Het is ook goed trainbaar. Dus ik denk ook wel dat als er een aantal rijders zich daar echt op gaan specialiseren, dan kunnen we binnen een paar jaar ook wel weer het gat dicht, hoor. Ja. Bij de vrouwen, de allrounders, zit het voorlopig wel goed, toch? Ja. We hebben Irene Schouten, die heeft natuurlijk afscheid genomen. Zij was de regerend wereldkampioen allround. En we hebben nu Joy Beunen ervoor teruggekregen, Marijke Groenewold. Groenewoud en ook nog Antoinette Rijpma de Jong erachteraan. Dus ja, daar hoeven we ons absoluut geen zorgen te maken. Nee. Laatste nieuws dan nog. Telegraaf meldt vanavond dat Rijpma de Jong weggaat bij Jumbo en naar Reggeborg overstapt. Ze hoopt er nog 1 keer alles uit te halen. Is dat pikante overstap? Ja, het is natuurlijk pikant. Het is heel pijnlijk voor Jumbo-Visma. Want daar mislukt op dit moment natuurlijk echt alles. Dat is het grote sterrenteam van weleer. Het is het Ajax van het schaatsen geweest. Maar daar mislukt heel veel. En als dan ook nog 1 vrouw die dan toch nog goed doet, ook nog weggaat. Dat is wel natuurlijk een hard gelach. Dat, ja. dat is pijnlijk voor Jumbo. Maar ik begrijp het wel als zij... het is nog 2 jaar voor de Spelen. Ze kan nu nog een overstap maken. Ze wil ook een klein beetje hernieuwde energie. Want ze heeft wel een redelijk jaar gehad, maar geen goed jaar gehad. Ja, en dan heb je die stabiliteit en die ploeg van Regensburg. Daar gaat alles geweldig. Ze hebben bijgetekend tot aan 2030. Hè. Dus we gaan blijven in de sponsoring, in de schaatsport, tot 2030. Dus daar is ook nog heel veel toekomstperspectief. En er is bij Jumbo gewoon heel veel onzekerheid. Ja. Dus ja, ik begrijp het wel. Begrijpelijke overstap dus van Reitma de Jong naar Regensburg. Erben Wennemars vanuit Insel, bedankt voor alle dagen. Graag gedaan. Van het ene WK naar de andere wereldtitelstrijd. 'S Werelds beste skifzeilers waren dit weekend op Lanzarote, waar ze streden om de wereldtitel in de Olympische 49er-klasse. Namens Nederland kwamen 2 teams in actie. Bij de mannen zeilden Bart Lambrix en Floris van der Werken. En bij de vrouwen kwamen Odile van Aanholt en Annette Duits in actie. En met succes, want de mannen mogen zilver mee naar huis nemen en de vrouwen zelfs goud. Verslaggever Ayot Kloosterboer heeft de strijd gevolgd op Lanzarote. Goedenavond. Ja, goedenavond. Laten we beginnen bij het grootste succes, de gouden plak van de vrouwen. Hoe is dat gelukt? Ja, hoe hebben ze dat gedaan? Nou, ten eerste zelf natuurlijk heel goed gezeild. Ze hebben de hele week bijna geen steek laten vallen. Dat is 15 races lang, dat is knap. En dat komt ook bij dat hun gevaarlijkste concurrent op de laatste dag even ging zwemmen. Dat waren de Zweedse vrouwen, Bobek en Netzler. En die wilden Nederland bijhalen. En toen namen ze iets te veel risico. En toen werd de stuurvrouw die werd geschept door een golf. En die verloor haar balans. En toen wipte ze met de haak van haar vest uit het trapeze. En toen was er geen houden meer aan. Plons. En dan vaart die boot even door met 1 zeiler. Dat lukt niet, want je hebt er 2 nodig. Daar is die boot niet voor gemaakt. Dus uiteindelijk slaat zo'n ding om. Maar dat was wel 200 meter verder. Dus die Zweedse dame moest zwemmen. En toen werden ze ingehaald door alle andere boten. Dus dat heeft de Zweden heel veel punten gekost. En zo had Nederland in de finale vandaag eigenlijk een makkie. Ja. Je zei het vrijdag al, het is een spectaculair onderdeel van het zeilen. Dat bleek maar weer dus hierbij. Van Aanholt en Duits hebben al eerder aan zeilsucces mogen proeven. Waren al eens wereldkampioen. En nu heroverden ze de titel op hun Zweedse trainingsmaatjes Vilma Bobek en Rebecca Netzler. En jij sprak de Nederlandse zeilsters na afloop. En die zeiden het vanuit eigen kracht te hebben gewonnen. We hadden ook de mogelijkheid vanochtend om zeg maar, hun het leven zuur te maken en op die manier de wereldtitel te winnen. Dat wil je maar, niet. Dat wouden wij niet. Wij hebben gezegd, wij geloven in onszelf en gaan het op onze manier doen. Dus het is gewoon heel fijn dat het ook op die manier gelukt is. En ja, maar alle respect naar hun natuurlijk. Ja, nou ja, het Zweden, dat zij hier zilver pakken en vorig jaar goud. Dat zegt ook wel iets, want dat zijn jullie trainingspartners. Ja, klopt. Dus het is eigenlijk ook wel tegelijkertijd een hele grote bevestiging dat wij met ons trainingsgroepje eigenlijk heel erg goed bezig zijn. Ja. Zij zijn vooral ook heel goed in harde wind. Het is echt een heel zwaar team, een heel lang team. En dan heb je best wel veel profijt met harde wind. En we hebben de hele week wind gehad. Dus dit was eigenlijk ook echt wel een weekje voor hun. En wij zijn iets meer allround zeilers in allround weer. Dus ja, wij zijn gewoon blij dat we ook in een harde windweek ze ook kunnen hebben. En als er minder wind komt, dan kunnen we alleen maar meer lachen. Ja, wel toch? Ja, alle reden om nu ook al te lachen. Die mogelijkheid waar ze het over hebben om het de Zweden zuur te maken. Wat bedoelen ze daarmee? Ja, dat kan. Dan ga je ze opzoeken vanaf de start. Eigenlijk voordat je over de startlijn gaat, dan kan je ze al dwars zitten. Dat is... Ja, alsof je in het voetbal een mannetje vrijmaakt om de belangrijkste, gevaarlijkste speler van de tegenstander uit te schakelen. Dan ga je ze eigenlijk gewoon in de weg varen, als het ware. Dat is niet de leukste optie. Wordt ook niet als heel sportief gezien, want je wil het, zoals Odile zei, op eigen kracht doen. En dat ging uitstekend het hele toernooi. Maar je ziet het wel eens, hoor. Op belangrijke toernooien zoals dit of bij de Olympische Spelen ga je dat echt wel eens tegenkomen. Maar ja, er is natuurlijk nog een reden waarom ze dat niet hebben gedaan. Want ja, zoals je net hoorde, die Zweden, dat zijn hun trainingsmaatjes. En die moeten nog een paar trainingskampen met elkaar. Dan gaan je sparren tegen elkaar. En dan kijk je wie van de twee harder gaat met een andere setting bijvoorbeeld. Hè. Zeg jij, ja, je zeil even dit en ik mezeil dat. En kijk je wat er harder gaat. En dan helpt het niet als je elkaar flikt op een WK. En die Zweedse vrouw die had recht op zilver en dat hebben ze ook gekregen. Ja, en straks in Parijs neem ik toch aan dat beide gewoon voor de winst gaan en dat het flikken, alles flikken, dat alles mag, toch? Ja, dat zit gewoon met het mes tussen de tanden. Ja, geen medelijden. Ja hoor. Goed, hoe belangrijk is deze titel voor de Nederlandse vrouwen, voor het zelfvertrouwen richting dat Parijs? Ja, dat klinkt gek, maar dit konden ze wel even gebruiken. En waarom zeg ik dan, het klinkt gek? Omdat ze hebben opgeteld samen 7 wereldtitels verzameld. Dus zo bijzonder is het niet, zou je zeggen. Maar in Tokio had het ook goud kunnen worden op de Spelen. Toen hadden ze goede kansen, maar toen werd het op de laatste dag toch brons. Dus dan is het toch heel belangrijk om te laten zien voor jezelf dat je het af kan maken als het er echt om gaat. Als het echt om de knikkers gaat, het is goed voor je zelfvertrouwen. Maar ook richting je concurrenten, hè, om die het gevoel te geven dat er niks te halen valt. Dus ja, het is wel degelijk belangrijk. Nou, er komt nog bij dat ze vorig jaar de wereldtitel aan de Zweden moesten laten. En dat was min of meer ook een beetje pech, omdat Anit Duits toen een knieblessure had. Die was niet zo mobiel. En als je dan ook nog zo op zo'n wiebelig bootje zit en je moet daar allerlei toeren uithalen bij golf en bij harde wind, dat hielp ook niet mee. Nu hebben ze hem terug en ze straalden allebei. Dus het was wel aan alle kanten duidelijk dat het ze goed deed. Zeer duidelijk signaal van hen. De mannen dan, Bart Lambriks en Floris van der Werken, die moesten hun wereldtitel juist inleveren, eindigden met een zilveren plak. Mocht je hen daarmee nou feliciteren of niet? Nee, nauwelijks, nee. Nee, die waren niet echt blij. Zij hebben namelijk wel steken laten vallen, dit WK. En daar balen ze stevig van. En dat gaan ze ook nog wel even analyseren, denk ik. Afgelopen vrijdag hadden ze een slechte dag. Toen hebben ze heel veel punten laten liggen. Gisteren een goede comeback. Maar toen was het gat naar de Franse Fischer en Pékin. Die was eigenlijk al te groot. En dan konden ze vandaag gewoon niet meer dichtvaren. Dus zilver was het maximaal haalbare. Dat hebben ze dan ook gedaan, daar waren ze wel tevreden mee. Maar je wereldtitel verliezen, ja, dat valt toch zwaar. Ja, welke les denk jij dat ze kunnen trekken uit dit WK naar de Spelen toe? Ja, nou ja, dat misschien wel dat ook als ze niet goed varen, dat ze kennelijk toch goed genoeg zijn om een prijs te pakken. Ze zijn natuurlijk goud gewend. Ze waren al 3 keer wereldkampioen op rijen. Dus geen goud, dat voelt misschien als verliezen. Ze moeten alleen zorgen dat ze die fouten van deze week goed analyseren in de debrief. En voorkomen dat ze die nog een keer maken in Parijs. En dan, en dat zit ik even te filosoferen. Dan zou het wel eens een heel leuk verhaal kunnen worden. Want het is namelijk een setje. Hè? De stuurman van de mannen, Bart Lambriks, die heeft al jaren een relatie met Odile van Aanholt. En dat is de stuurvrouw van de dames. Dat zijn high school sweethearts. En ze dromen ook al jaren van samen goud winnen op de Spelen. En dat klinkt natuurlijk geweldig, hè, als je jong bent en je gaat sporten. Maar nu hebben ze na jaren en jaren van hard trainen ook inmiddels allebei een team waarmee dat zou kunnen. En ze kunnen het dus echt waarmaken. Twee gouden medailles op 1 kussen. Dat zou wel een heel mooi, uniek verhaal zijn, toch? Zeker. Ik denk dat de Linda en de Boulevard en de Helden, hoe heet al die bladen, ja, die gaan er wel van smullen. Ja, ja, en wij stiekem ook wel een beetje. We kennen misschien natuurlijk meer sportparen, maar dit kan wel eens de volgende zijn in die lijn. Het kan wel eens een hele mooie zomer worden, dat hoor ik van jou. Dankjewel, Ayot Kloosterboer. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait before the dream. Rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels they'll be singing, ah, la, la, la, ah, la, la, la, ah, la, la, la. Jason Mraz, make it mine. Engels voetbal, Liverpool en Manchester City hadden vandaag allebei de kans om de koppositie in de Premier League over te nemen. En dus ging men er eens goed voor zitten voor wat in de Engelse media werd omschreven als een ware thriller. Die uiteindelijk eindigde in een gelijkspel, 1-1. En daardoor werd Arsenal de lachende derde of eerste, want de ploeg uit Engeland heeft de koppositie overgenomen. De ploeg uit Londen, moet ik zeggen. Wij blikken terug op de strijd tussen Liverpool en City met AD-correspondent Geert Langendorf in Engeland. Geert, goedenavond. Goedenavond. Ja, om eventjes met een randzaak te beginnen. Dit duel ging niet alleen om de koppositie, hè? Voor beide coaches, Jurgen Klopp en Pep Guardiola, had deze wedstrijd ook nog een iets andere lading. Ja, absoluut. In de Engelse media hadden ze het al omgedoopt tot The Last Dance. Zeg maar, zoals Michael Jordan's laatste seizoen bij de Chicago Bulls ooit werd genoemd. En zoals ook de Netflix-serie toen is gaan heten. Ze hebben in totaal 30 keer tegenover elkaar gestaan. Deze wedstrijd van vandaag meegeteld. En dit zou zomaar eens de allerlaatste keer kunnen zijn. In elk geval in Engeland. En als Klopp inderdaad woord houdt en geen club meer gaat trainen, maar waarschijnlijk een land, en Pep Guardiola ook, dan was dit de allerlaatste keer dat ze elkaar in competitie kunnen treffen. En dus twee grootheden die je kan vergelijken met de tweestrijd tussen Ferguson en Wenger in het verleden. En andere grootheden zoals in Spanje Mourinho en Guardiola zelf. Dat kwam nu tot een einde. En vandaar dat er een heel speciaal randje omheen zat. Ja, ze werden wel af en toe in beeld genomen natuurlijk ook. Hoe stonden de mannen erbij langs de lijn? Tijdens de wedstrijd eigenlijk zoals gebruikelijk. Guardiola heel nerveus, heen weer rennend, gebaren makend, schreeuwend. Klop af en toe ook, voornamelijk richting de vierde official. Maar na afloop heel vriendelijk, heel respectvol. Ze liepen naar elkaar toe. Het regende behoorlijk op Anfield. Maar ze namen de tijd om elkaar te omhelzen, een schouderklopje te geven en nog wat complimenten te geven over de wedstrijd. Kennelijk zat het ook bij hen dieper dan alleen maar, dan alleen maar het resultaat van vandaag. Maar ook zij zagen wel de historie daarachter. Ja. Mooi moment, die omhelzing tussen die twee. Het voetbal dan. Een rechtstreeks duel in de top 3 van Engeland. En een enorm blik aan vedettes op het veld en op de bank. Dan hoop je natuurlijk op een mooie wedstrijd. Konden de ploegen dat ook waarmaken? Ja, absoluut. Daniel Sturridge, een oudspeler van Liverpool, die was analist voor Sky. Die zei, achteroverleunend in zijn stoel, riemen vast. Want dit... Zo maken we dit van niet heel vaak mee. En inderdaad, het was echt vanaf de aftrap vlogen de vonken ervan af. City domineerde wat in de eerste helft. Maar op een gegeven moment toen kwam er een hoekschop. Volgens mij was het in de 23e minuut. Kevin De Bruyne, de sterspeler van City, die gaat achter de bal staan. En die krult hem als een soort snoekerspeler laag richting de eerste paal. En daar stond John Stones klaar om in te tikken. En de uitvoering ervan was zo prachtig. Dat ook de neutrale fans of alleen maar ademloos konden toekijken en klappen. En dat was eigenlijk meer nog een voorproefje van wat er verder zou komen. Liverpool deed met name in de tweede helft behoorlijk iets terug. En die lieten echt zien wat Klopp jarenlang daar heeft volbracht. Het zogenaamde volgasvoetbal. Het vloog van links naar rechts. Elke aanval had bijna een doelpunt kunnen zijn. Toen het eenmaal was afgelopen, moesten zelfs de coaches eventjes rustig op adem komen. Want toen ze vragen kregen van verslaggevers, wisten ze even niet waar ze eigenlijk niet helemaal waar ze waren. Dus wat dat betreft gaf dat ook wel mooi weer hoe enorm energiek het was. Ja, gelijkspel kan zo mooi zijn, hè? We kijken natuurlijk met extra interesse naar de Nederlanders. Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk stond natuurlijk in de basis. En bij City mocht Nathan Aké beginnen. Hoe deden zij het? Nou, Virgil van Dijk, uitgeroepen tot man of the match, man van de wedstrijd. En ook meer dan terecht. Vooraf ging het natuurlijk om de tweestrijd tussen Erling Haaland, de topscorer van de Premier League van Manchester City, tegenover de beste verdediger van de Premier League. Althans, zo staat hij weer bekend, Virgil van Dijk. De Engelsen, die zeker de tabloids, probeerden dat een heel klein beetje extra aan te zetten. Dus je had al omschreven als Frazier versus Ali. Maar die werd wel behoorlijk in het voordeel gewonnen van Virgil van Dijk. Erling Haaland, zeker aan het einde van de wedstrijd, die zat voornamelijk alleen maar ruzie te maken met tegenstanders, de scheidsrechters en iedereen die ook maar in zijn buurt kwam. Dus Virgil van Dijk deed het echt geweldig. Nathan Aké, ja, door zijn schuld, tenminste, tussen aanhalingstekens. Hij gaf een iets te korte terugspeelbal. Waarna Darwin Núñez tussen beiden kwam. Die rende het strafschopgebied in. En toen moest de doelman van City, Ederson, een tackle uithalen. En daarbij vloog Núñez ongeveer 2-3 meter door de lucht. En dat was een strafschop. Ter verdediging van Nathan Aké. Het was daar zo enorm lawaaiig dat hij wellicht aansporing of coaching van ploeggenoten niet had kunnen horen. Maar daarna deed hij het eigenlijk heel degelijk, heel goed. Hij herstelde zich goed. En als ik de Engelse kranten mocht geloven, vonden die het allemaal minimaal een 6 of een 7 waard. Dus daar kan hij het behoorlijk mee doen. Cody Gakpo, dat was een beetje flats. Die viel in. Die kon niet helemaal het tempo van de wedstrijd bijbenen. Ik begreep ook wel waarom dat was. Als je in zo'n... Het voelde bijna als een Champions League finale-achtige wedstrijd. Als je dan de koud inkomt, in ja. Ja, dan lijkt is het heel niet moeilijk. Ideaal. Ja, snap ik. nog 10 duels te gaan, heel kort. Geert, wie wordt de kampioen? Dan zet ik toch mijn geld op Liverpool. Liverpool, alles straalt uit wat ze dit seizoen, in het laatste jaar van Klopp, alles eruit willen halen. En het enthousiasme en het zelfvertrouwen spatten vanaf. En als je dan ook nog naar de bank kijkt hoeveel blessures ze hadden. Dit was eigenlijk nog met een enige slag om de arm, een B-opstelling. Dus kun je nagaan als we weer wat spelers terugkrijgen. Dus ik denk dat Liverpool het wordt. Geweldige titelstrijd daar in Engeland. AD-correspondent Geert Langendorf, dankjewel. Feyenoord had in de Eredivisie geen kind aan Heracles vanavond. De Rotterdammers wonnen thuis met 3-0 van de mannen uit Almelo, dankzij goals van Minte, Jiménez en Paschao. Al had het niet veel gescheeld of die laatste goal kwam van de voet van Quilinci Hartman. Want Feyenoord kreeg een vrije trap en de mannen besloten een ouderwets potje steen, papier, schaar te spelen om te bepalen wie hem mocht nemen. Maar, zegt Hartman... Het was eigenlijk een list. We dachten... Santi en ik doen een steenpje schaar en Igor neemt hem uiteindelijk. Dat was eigenlijk al van tevoren bepaald. Twee linkspoten, en ja, zodat de keeper zou denken linkspoot. En uiteindelijk neemt Igor hem en ik denk dat het goed uitpakte. Een soort psychologisch spelletje wat jullie hebben gespeeld. Ja, je probeert toch iets om de kans te vergroten op een goal. En dat lukte. Is dat voor de wedstrijd ook al besproken dan met de trainer? Van als er een vrije trap komt, gaat het zo doen? Nee, dat ontstond eigenlijk gewoon een beetje. Santi, ja, dat is toch misschien een beetje dat Spaanse... dat Mexicaanse... hoe zeg je dat? Dat gevoel, zeg maar. Hij zei van rock, paper, scissors, but Igor takes it. En toen gebeurde dat. En de missie geslaagd, want die bal ging erin. 3-0 gewonnen. Lekkere wedstrijd gevoetbald. Ja, als je het zo zegt wel. Weer 0, dat is iets positiefs. En 3 goals ook wel goed. Maar ik denk wel dat we eerst zelf iets te veel gevaarlijke momenten tegenkregen. Dus dat is wel iets waar we dan kritisch op kunnen kijken. Maar voor de rest, ik denk na die 2-0... was het een rustige avond. Met name de tweede helft was het gewoon een beetje uitvoetballen, hè? Ja, ik kreeg ook weinig energie van hun terug, zeg maar. Dus dan is het lastig om echt voor energie in de wedstrijd te leggen. En ik denk dat we dat wel beter konden doen. Maar uiteindelijk is 3-0 gewoon een goede uitslag. De energie zat er wel in vanaf minuut 1 bij jullie. Is daarop gehamerd voor de wedstrijd? Jazeker. We hebben nu bedoel, voor het laatst vorige week zondag gespeeld. We zijn gewend om 2 keer te spelen, dus we hadden genoeg energie over. Dus dat is wel iets wat training inderdaad heeft aangegeven ja, om energiek te beginnen inderdaad. Ik kan me voorstellen dat het best een lastige week is geweest, voor spelers ook. Je wordt in Europa uitgeschakeld. Je weet nu dat de titel, ja, die is uitzicht. Dan is het toch wat lastig om je te motiveren, ook al is plek 2 belangrijk. Is dat niet zo? Nee, ik bedoel, Twente is ook nog dicht bij ons. We stonden maar 3 punten voor de wedstrijd. Dus kijk, we zijn niet bezig met PSV, laten we eerlijk zijn. Maar wij zijn wel bezig met Champions League halen. En ik denk dat het 30 jaar geleden is dat Feyenoord eerste en daarna tweede werd. Dus dat is wel iets speciaals toch wat we kunnen bereiken. Nuttige punten dus voor Feyenoord. En die had Heracles in de strijd tegen degradatie goed kunnen gebruiken. Maar het mocht niet zo zijn. Heerenveen kreeg het vandaag behoorlijk te verduren in Nijmegen. De ploeg uit Friesland verloor met 2-0 van NEC. En de voorbereiding op dat duel werd ook nog eens verstoord door ander nieuws uit Heerenveen. Het contract van trainer Kees van Wonderen loopt namelijk af na dit seizoen. En dus oriënteert de club zich op de trainersmarkt. Zo is er gesproken met Maurice Stijn. Die werd vrijdag namelijk gezien in een hotel in Wolvenga met de algemeen directeur van SC Heerenveen, Ferry de Haan. Journalisten die smulden ervan. Er werd een hoop over gezegd op social media door supporters. Maar Van Wonderen zelf vindt het niet vreemd dat er wordt gesproken met een mogelijke nieuwe trainer. Nee, het is heel professioneel, vind ik. Ik denk dat, en dat is met mij ook wel eens gebeurd, en dat gebeurt bij heel veel clubs. Je gaat je oriënteren en met trainers praten om te horen wat hun visie is, wat hun werkwijze is, dat als het moment daar is, dat je dan contact hebt gelegd. Dus dat heb ik ook aangegeven, dat moeten ze ook gaan doen. Is dat niet netjes om eerst met jou te praten? Nee, maar er is met mij gesproken, dus daar heb ik niks op aan te merken. Het enige waar het fout gaat, is dat je dat in een omgeving doet, in een hotel dichtbij Heerenveen, en alles naar buiten komt, en dan moet je dingen uit gaan leggen, en dan creëer je ongelooflijk veel onrust. Dat is heel slordig, want dan maak je het jezelf heel lastig. Terwijl als je dat ergens bij iemand thuis doet, doe je het professioneel, ben je aan het oriënteren en is niemand die er vanaf weet. Dus stel ik jou nu de vraag, zit jou dat hoog? Nee, dat zit me niet hoog. Het feit dat ze met andere trainers praten niet, want dat heb ik juist aangegeven. Ga ook met andere trainers praten. Maar wat me wel hoog zit, is dat je een hele hoop onrust creëert door het ergens te doen en dat iedereen daar in één keer weet van krijgt. En dat iets wat eigenlijk heel klein is, in één keer heel groot wordt. En dat zorgt voor onrust binnen de groep, voor onrust binnen de staf en voor onrust binnen de club. En dat doen we eigenlijk zelf en dat is niet slim. Misschien een hele domme vraag dan van mij, maar zou het ook nog zo kunnen zijn dat jij gewoon trainer blijft? Nou, wij hebben een afspraak met elkaar en op korte termijn treden we daarmee naar buiten. En dat is niet nu vandaag hier? En dat is nu niet vandaag hier, nee. Wanneer wel? Op korte termijn. Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival. Het is een gegeven. Als de lente zich aandient, is er de Ronde van Drenthe. Ook vandaag stond hij weer op de kalender, voor de 63ste keer alweer. Maar het is de vraag hoe lang dat nog gezegd kan worden, want de organisatie van de Drentse wielerkoers heeft het zwaar. Een reportage van Jan Kees van der Kun. Hoe hard het ook waait, bovenop de Vanberg, de loeiende wind legt het ruimschoots af tegen de tonen van de Hoedjes. De band waarvan de meeste leden bij de eerste editie van de Ronde van Drenthe in 1960 makkelijk al mee hadden kunnen doen. Organisator Femi van Issum, samen met haar vader stond ze destijds aan de wieg van deze koers, staat er al even vrolijk naast. Maar echt gelukkig is ze niet, want de Ronde van Drenthe is niet meer wat het zou moeten zijn. Absoluut niet. Onze wedstrijd was eerst de keien. En toen heeft mijn vader dan bedacht, de Vanberg erin, er moest iets nieuws weer mee in. Maar die keienstroken die moeten er blijven. Dat is we zijn de stoepeswedstrijd. Maar dit jaar kan dat niet. Waarom niet? De noordelijke politie heeft de handdoek in de ring gegooid. En dat begrijp ik wel hoor, want ze hebben personeelgebrek. Ja, en nou hebben wij de knoet gekregen. Wij hebben geen politie. En de stikstof, daar zitten we ook mee. Ja, wat is het stikstofprobleem? We zitten in heel veel natuurgebied hier. Heel mooi en prachtig, en daar ben ik blij mee. Alleen, we moeten toch nog wel echt die Ronde van Drenthe kunnen behouden. En dus moest er geïmproviseerd worden. Een echte Drent is dat wel toevertrouwd. Onze slogan is altijd de gezamenlijke schouders. En die zijn inderdaad er nu echt onder gezet. En we zetten met elkaar hier, met zo'n 500 man, zetten we toch die Ronde van Drenthe door. Ze kunnen het wel proberen, maar die Ronde van Drenthe moet blijven bestaan. Geen politie? Dan vragen we toch de oude politieagenten. Maar onze ex-politie, de mensen die net gepensioneerd zijn en vroeger altijd de leiding hadden, die hebben het opgepakt. En dat zijn knapen hier, die kennen iedere steen. En met een aangepast parcours bestaand uit meerdere rondjes om en over de Vanberg in plaats van over de keienstroken, was het dus toch mogelijk om de wedstrijd door te laten gaan. Als we dat niet gedaan hadden, dan waren we dus van de kalender af. Hè? Onze datum die is heel gewild bij de Belgische klassiekers. En er staan dus drie organisaties te springen in België om onze datum. En daarom moesten we wat. Maar het is een hele pittige mooie ronde. Alleen niet onze klassieker. Bovendien niet voor de mannen dit keer, maar alleen voor de vrouwen. Met Puk Pietersen, met de drievoudige winnares van deze Ronde van Drenthe, in de persoon van Lorena Wiebes. En die maken er ook op dit aangepaste parcours een harde koers van. Gaan we zo dadelijk hier een zinderende knoping tegemoet zien. De grote finale van de wedstrijd vandaag in het kader van de UCI Women's World Tour, de Ronde van Drenthe. Bovenop de Vanberg bij de finishlijn worden er duimen gedraaid. Volgens mij de tante van Lorena Wiebes. Ja, echt wel. Mijn hartslag is heel hoog. Ik hoop echt dat het lukt. Opnieuw een overwinning vandaag. Ja! Alweer wint Wiebes. Ja, dat feest wordt meteen gevierd door moeder Wiebes en de hond van Lorena. Ja, ja, klopt, ja. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Hoe heet de hond? Kismo. Kismo. Kismo. Kismo. Nou, Kismo, je hebt gefeliciteerd. Vierde op rij, inderdaad. Ja, geweldig, hè. Ja, sta helemaal te shaken. Lorena Wiebes van de Netherlands. Toch weer Wiebes. Ja, ja, ik had mijn zinnen er toch wel weer op gezet. En gelukt. Het is een andere Ronde van Drenthe, maar hij ligt jou nog steeds. Ja, met finish op de Vanberg wilde ik het ook laten zien. En die ken ik inmiddels ook al goed. Ja, maar velen zeggen toch, Wiebes, dat is een sprinter. Maar je bent meer dan dat, hè? Ja, sinds ik sowieso bij SD-Works rij, wil ik me meer ontwikkelen. Ik woon ook in Zuid-Limburg sinds kort. Dus met de bergen gaat het steeds beter. Had je door, toen je over de finish kwam, wie er meteen aan de rechterkant na de streep stond? En eigenlijk werd vastgehouden? Ik gok Gizmo, maar ik heb het niet gezien. Ja, die was blij hoor, dat jij als eerste over de streep kwam. Ja, deze keer is het wel gelukt dat hij hier is om wel te winnen. Oh, eerder niet? Nee, met openingsweekend lukt het niet, maar nu wel. Wat betreft de toekomst van deze ronde, mag het voor jou zo blijven? Of zeg je toch maar weer terug naar de oude ronde? Nou, ik hoop vooral voor het Nederlandse wielrennen dat het door kan blijven gaan. En dat is ook vooral met de jeugdwedstrijden zo. Want ja, ik weet hoe belangrijk het voor mezelf is geweest toen ik nieuweling en junior was. Om elk weekend een wedstrijd te rijden. Dus ik hoop dat dat vooral door blijft gaan. En hopen dat er nog veel meiden de overstap maken naar de pros van de Nederlanders. Ja, wat dat betreft ziet het er niet rooskleurig uit, hè? Nee, en dat is heel zonde. En ja, het is echt hopen dat de organisaties het rond kunnen krijgen. Want ja, je ziet dat in België allemaal kan. Waarom kan het in Nederland dan niet? Nou ja, ze hebben het hier in Drenthe vandaag voor elkaar gekregen. En als er in Drenthe gereden wordt, dan wint Wiebes. Ja, ik hoop dat we dat er voorlopig inhouden. Intussen sloot Visma Leasebike een topweek af bij de mannen. In Italië schreef tweevoudig toerwinnaar Jonas Vingegaard namelijk de Tirreno Adriatico op zijn naam. En zo'n 700 kilometer verderop in Frankrijk pakte namens dezelfde ploeg Matteo Jurgensen de eindzege in Parijs-Nice. De Amerikaan woont in de Franse badplaats en moest dus het in zijn eigen achtertuin laten zien en dat pakte goed uit. It couldn't have gone any better today, really. And the whole week and yeah. It hasn't really sunk in yet, to be honest. I could barely sleep last night, to be honest with you. I was so nervous and, yeah, felt for the first time in my life pressure. and to have it come together like that and to ride in with such a champion like Remco. And, yeah, it was just a really special moment. I'm just next to my house, actually. Het kon niet beter gaan, zegt hij. Het besef is nog niet helemaal ingedaald. Hij voelde wel wat druk en zenuwen. Jurgensen werd in Parijs-Nice in het wiel gevolgd door ploegleider van Visma Leasebike, Mark Reef. Goedenavond. Goedenavond. Is het bij jullie een beetje ingedaald inmiddels? Ja, ik denk vooral de combinatie Tirreno-Parijs-Nice om die te winnen als team. Dat is nog niet eerder gebeurd. Dat doen we nu doen we dit jaar. Daarmee schrijven we ook geschiedenis. En het is heel bijzonder om die prestatie geleverd te hebben. Ja, je klinkt er nog best nuchter onder. ja, ik ben ondertussen alweer in huis. Het is vrij snel gegaan. We hebben het ook vrij snel afgesloten. Het is iets heel bijzonders. Alleen, wat hij ook zegt, het is nog wel iets wat nog even weer moet gaan landen. En het is ook zo dat in het wielrennen, we hebben dit nu gehad, maar het volgende komt er ook alweer aan. En daar zijn we eigenlijk ook alweer weer meteen druk mee. Ja, laten we het nog heel eventjes vieren, want het is toch wel een succesverhaal. Jullie trekken die Amerikaan Jurgensen aan en die wint gelijk zo'n topwedstrijd. Ja, klopt. Dat klopt. Hij heeft de afgelopen jaren al meerdere mooie dingen laten zien. Afgelopen jaar zijn we met hem in contact gekomen. En ja, hij is iemand die weet wat hij wil, wat hij ook nodig heeft. Hij is super gedreven. Die wil alles eruit halen wat erin zit, tot in detail. Dat is ook wat wij willen. En dat op dat vlak een hele goede match en een bewuste keuze eigenlijk voor beide om met elkaar samen te gaan werken. Ja, meteen enorm succesvol. Waar komt hij vandaan? Hij komt van Movistar. Daar heeft hij een aantal jaren heeft hij gereden. En wat ik al zei, hij heeft een aantal mooie resultaten al behaald. Hij is in Parijs-Nice in het verleden al twee keer achtste geweest. In Romandie afgelopen jaren werd hij tweede in het klassement. In toerritten is hij al een keer dicht bij winst geweest. Dus het is niet zomaar dat hij uit het niets komt. Alleen ja, bij ons maakt hij nu wel de volgende stap met onze begeleiding. En dat is echt super mooi om te zien. Ja, hij is pas 24. Voor welke grote ronde kunnen wij hem nu al intekenen? Hij staat op de lijst voor de Tour de France. En om daar onze doel om de Tour weer te winnen te gaan ondersteunen. Te gaan ondersteunen, oké. Okay. En kunnen we hem ook al opschrijven voor alle voorjaarsklassiekers? Die staan ook op zijn programma. Hij heeft ook in het Nieuwsblad en in Kuurne-Brussel-Kuurne in het openingsweekend heeft hij al laten zien, hè, in allebei de koersen eigenlijk, dat hij de beslissende move eigenlijk maakt. Van waaruit de groep ontstaat en uiteindelijk ook in Nieuwsblad niet, maar in Kuurne uiteindelijk wel de winnaar uit voortkomt. En daar deed hij heel belangrijk werk en is hij ook een hele sterke factor. En dat gaat hij hopelijk ook de komende weken laten zien en wederom in België. Ja, veelbelovend. Dan die andere Visma-zege. Vingegaard had in de bergetappes al laten zien oppermachtig te zijn. Het lijkt hem zo gemakkelijk af te gaan. Ja, hij heeft een hele goede voorbereiding gehad. Een hele goede winter gedraaid. Afgelopen jaren kwam er altijd wel iets op zijn pad wat zijn perfecte voorbereiding eigenlijk verstoorde. En dat heeft hij eigenlijk dit jaar heeft hij een hele goede voorbereiding gehad. Alles volgens plan verlopen en weer een volgende stap gemaakt. En dat vertaalt zich op dit moment in de zege in Tirreno. Waarin is hij gegroeid deze winter? Vooral fysiek heeft hij weer een volgende stap gemaakt. Fysiek is het belangrijkste. Het is de eerste keer ooit dat een ploeg zowel het eindklassement van Parijs-Nice als Tirreno Adriatico wint in hetzelfde jaar. Je deed er net een beetje onderkoeld over, maar is het nog iets waar je als ploeg toch nog mee bezig bent? Het begon eigenlijk gisteren pas te leven toen we in de situatie ook daadwerkelijk kwamen dat Matteo voor de winst ging strijden vandaag. Hiervoor, we begonnen Parijs-Nice met de doelstelling om met beide jongens, ook met Wilco Kelderman, voor de top 10 te gaan. En we hadden ook het doel om met Olaf Kooi ritzegers te boeken. Dan kwamen we uiteindelijk in de situatie met Matteo dat we voor winst konden strijden vandaag. In de Tirreno stond Jonas er al supergoed voor. Dus toen kwam in één keer Richard Plugge ermee, onze baas. Van ja, dat is nog niet eerder voortgekomen dat een ploeg in hetzelfde jaar bij de koers heeft gewonnen. Dus dat kan het wel heel erg bijzonder gaan maken. En ook vanmorgen, toen we het erover hadden met de renners, ja, bracht dat nog wel een klein stukje meer, wat een aantal zeiden, wat druk met zich mee. Maar uiteindelijk, het is iets heel speciaals. Ook omdat het nooit eerder is voorgekomen. En dat is ontzettend mooi. Toch wel ontzettend mooi, ik hoor het. Zeker. Mark Reve, ploegleider van Visma Lease Bike. Dankjewel. Waar eindigt dit? Derde toerzegen? Daar gaan we zeker voor, ja. Ja, dat dacht ik al. Wie niet? Dankjewel nogmaals en gefeliciteerd met die twee geweldige zegens van dit weekend. Dit was Langs de Lijn voor vandaag. En voor dit weekend, het laatste uurtje van het weekend, is voor Het Oog op Morgen. Met Mieke van der Wij. Ik dank jullie voor het luisteren en tot de volgende. Meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. We schrijven natuurlijk met het hele gezin. En dat was geweldig om te doen. Ik ga in gesprek met de familie Chabot. Alle zes maar liefst. Moeder Jolanda, vader Bart en hun vier zonen Sebastiaan, Maurits, Splinter en Storm. Samen schreven zij het boekenweekgeschenk van dit jaar. Gezinsverpakking. Dat verschijnt ter gelegenheid van de 89ste boekenweek. Deze keer is het thema Bij ons in de familie. En daar kan de familie Chabot zeker over meepraten. In de nacht van dinsdag op woensdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met de familie Chabot. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. 1 ster beter leven achterham, 200 gram voor slechts €1,69. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper.